أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبقي كيال جنابو نيو تامبالي تيتور يالا تبارك وتعالى نيغي اك يين تي نين لين كو باخو دي ديفال مبقي دغ نن اك يين تي تومب بو ويس تا موي شرح كتاب التوحيد ني جيل تيري بيغا خامني تيري بو ماغلا موي تيري توحيد بيغا خامني موي تيري شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب ني جيم لين كو ديفال اي درس دي تي جانغالانت اك يين دي تي جانغ دي تي جانغالانت اك يين ngir ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu déclat li rap li maxé li dé ci xéddu yi té moy sen pass pass té moy sen tawhid mbokk yi xam ngeen né fa inna at-tawhid Allah subhanahu wa ta'ala huwa awjabul wajibat kennal yalla tabaaraku wa ta'ala dafa bok ci mbir yi nga xamné mbir yu am solo la mbir yi ëpp solo ci l'islam tawhid ci la bok tay xet wi lepp luñu wara wax lepp luñu wara def lepp luñu wara jangal nit ñi tawhid mo ci wara jitu motax mu ne huwa awjabul wajibat li gëna war te nek waru gar am importance mbok yi tay moy ñu fatali xet wi ñu fatali julit yi ñu fatali nit ñi tomb bu mag bi nga xamne mom moy tawhid wa huwa al asas li jami'il a'mal mbok yi fondement pi premier bir gi ñu wara tek pour jema deugural xéet wi jëm leen baaxal jëm leen delo ci seen diine liñ ci wara ñëk def moy jema tabaxat pas pas yi jema tabaxat kennal yalla jema tabaxat wétal yalla gi tabaarak wa ta'ala ndax xéet wi mëna delu wat ca xéet wi nga xamne mom la fi yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam bayyi won te yaron leen mbokk yi tawhid moy premier pied tawhid moy xeer moy pied moy fondement bi nga xamne suko xet amé rek xet wowo dañuy bax fala yaqbalu llahu ayu amalin duna ndax yalla du nangu ben jëf bu doomu adama jëf te tawhid jituko so julleti amo tawhid sa julli baxul so worete amo tawhid sa kor baxul so ajete amo tawhid sa aj baxul so genné azakate amo tawhid kenna lo yalla tabaaraku wa ta'ala sa azak bobu mo pund ak pusherayam mbok yi julli limi mag bu andul ak tawhid yalla du ko nang mbolen jeuf yi doomu adama di jeuf fala yaqbalu llahu ayu amalin duna yalla tabaaraku wa ta'ala du nangu ben jeuf bu doomu adama di jeuf di ci ut setiyaba di ci sakku ngeermal yalla jeuf joju yalla du ko nang ludul mu am tawhid ayuhal ahbab wala salaha wala sa'ada fid dunya wala najata fil akhirah illa bi duñu mëna bax xéer wi duñu mëna bax ngeenel du ci am yiwi du ci am duñu mëna am texé aduna duñu amuna am contenté yalla ëlëk al-akhirah ñu rëcc safara dug al-janna ludul dañu am tawhid lolo tax gis nga tay luñu défar luñu jangalé luñu léral luñu yar té yaruñu ko ci tawhid jangalé ñu ci tawhid mbiri dafa yaq lool ngeen gis tay mom mo am ni ñangi jangalé ni ñangi léral nit ñangi yar waye comme dañu baye tawhid motax lepp yaq fala salaha wala sa'ada ayyuhal ahbab fi dunya wala najat fil akhirah illa bi dara du meuna bax duñu meuna am texe aduna am texe al akhirah ludul ci kennal yalla tabaarak wa ta'ala duñu meuna muccu ëlëk yawmal qiyam rëcc ci safara dug al janna ludul ci kennal yalla tabaarak wa ta'ala ludul ci tawhid lolo tax gëm giñu gëm ni importance bi nga xamne tawhid mom la am wa imanan minna bi ahamiyati zalik gëm giñu gëm ne tawhid moy defar nit ñi tawhid moy baxal tawhid moy tax nit ñi am texe aduna am texe al akhirah gëm giñ ko gëm motax ñu jokk mbokk yi tan téré bi gëssu ci diiso ak ay mbokk yo xamne sant nañ ñu pour ñu taxaw ci leral tawhid motax tay ñu jokk jël téré bi pour di fexé waxtu wu nek ñu am ci ak yeen dars pour jema fatali wat li ndono yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour jema fatali wat wota yonent bi sallallahu alaihi wa sallam ndax kat yonent bi wotam yeb kenal yalla tabaarak wa ta'ala la bokuy jog nañ di jemant di jema jangalante sunu bir di jema leral madda bi nga xamne moy madda tawhid te moy matière bi nga xamne mom moy kenal yalla tabaarak wa ta'ala lutax mbokuy ñu war ko jangalé lan motax ñu war ko leral at-tawhid huwa haqqullah 'ala al-ibad aq yi nga xamne mom la jam ñu yorel yalla tabaaraku wa ta'ala du len mbokk yi luddul tawhid jam ñi aq bu gina mag bi ñu yorel yalla moy kennal ko moy wetal ko moy tek ko place am bañ ko dandal le kenn wala len motax doomu adama yi fek li leerul ci ñom dara du mëna bax ci seen dund ndax tawhid huwa haqqullah 'ala al-ibad aq yi nga xamne mom la jam ñi yorel yalla du len du julli du koor du azaka du ajmaka du len ludul kennal ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala aqla bo xamne yalla ko mom suñu xamul aq yalla duñ ko meuna jox aqam motax waru gar la ci ñun ñu daldi leralal doomu adama yi lan moy tawhid waye waru gar la ci bepp julit mu war ko jang xam ko lan moy tawhid pour mu jox yalla aqam bim ko yorel mbokk yi bëgg nañ ci tomb bi leralal julit yi ma'rifatut tawhid wa fadluhu bëgg nañ léralal jullit yi lan moy tawhid waye lan yan ngeenel ño nek ci bir tawhid do mo adamay bu tawhid lérul ci ñom tawhid sa yow déggé baat bi moy kennal yalla moy wétal yalla def ko place mom kenn cundum bañ ko dendalé kenn wala lenn loolu ay ngeenel da ci nek yu reey ginnaw ba ko do mo adama bi xamé mbokk yi bëgg nañ jàngalé tawhid lutax ba jullit bi mëna xam suñuy dambali di défar suñuy tambali di wote pour baxal xéet bi fan lañuy tambalé al badu bi tawhid fi da'wa Allahu akbar wote kadi war nañu xamné seen wote du mëna am résultat seen wote du mëna bax même bu ko nit ñi déggé suñu wuyusé suñu tambali wul ci tawhid nañu yegné ci tawhid ci la doomu adamay di déggé wuyus mbir mi bax waye ci ñaka tawhid ku ci wuyus ci reer nga dugg ku ci dugg ci lëndëm nga dugg te ku ci dund ku wote ku wuyis ci reer nek ci lendeum dund ci ba de bo de daj ak yalla tabaaraku wa ta'ala te du def dara lul tabal la safara kon ayyuhal ahbab mbok yi ñun ñep nañu xamne ñun jangale kat yi yeen jangale kat yi yeen yar kat yi yeen wote kat yi tomb bu ñeuk bu ngeen wara tambale tabax moy ad-da'watun nas ila at-tauhid moy ñu woon nit ñi ci ñu kennal yalla nit ñi buñ leen wowe ci kennal yalla ba ñu jox yalla aqam jox yalla geudum tek yalla placeam ku ñu gisati tek la sa place xamne yow kat do yalla waye mbindef nga tay lan mo gis lan ngeen gis ci ay xew xew yu ci Senegal do ma adama ñeme jël micro nan munir ak munkar dañu jeblu ci señ diw ha nan malik yalla dafa jeblu ci señ diw señ diw ne ko tejeel ma safara mu tej mu ne ko tegal ma fi tiabi ji mu tek tiabi ci loxom su julit doomu adama ñeme gem ne malakal maut wala munir ak munkar wala malik wala ridwan wala jibril alayhi salam dafa jeblu ci diw mbok yi mani reer ak ñak tawhid wessul doomu adama gem ne malaka dafa jeblu ci nit malaka jebulul ci yonti yalla muhammad malaka jebulul ci yonti yalla ibrahim jebulul ci nur jebulul ci musa jebulul ci isa alayhi salam te ñoy ñoy ulul azmi waye malaka di jebulul ci serign malaka jebulul ci sahabatul kiram jebul malaka jebulun ci abubakar jebulun ci usman jebulun ci ali jebulun ci umar amuñ li ñuy def lu dul di jébalu ci mbindeef mbokk yi mani réer wessul ab julit di gëm ne malaaka dafa jébalu ci ab doomu aadama bu dëkk Sénégal yàlla nañ yàlla jubal yàlla nañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla nañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko mbokk yi dañoo war a jàng tawxid lu tax mooy ndax tawxid mën a dugg sunu biir xol ñu xam dëgg-dëgg bu baax maana shahadatu an la ilaha illallah ndax loolu kat waru gar la feeg xamuñu maana shahadatu an la ilaha illallah feeg jànguñu tawxid ba xóot ci ba mbir ñuy mën a leer bu baax a baax ci sunu kanam ci ay bokkaale rek la ñuy dëkk dañuy dëkk ci bokkaale dund ci bokkaale dee ci bokkaale dugg safara ci bokkaale looloo tax mbokk yi ñu war a xóot xóotal sunuy àlluwa xóotal sunu dégg-dégg xóotal sunu gis-gis ci jàng ba mën a leer lu mën a leeral laa ilaha illallah muhammadu rasulullah lan lay wund lan lay tekki ba feebar bu bon bi nga xam ne mooy bokkaale ku ci dee yàlla nar laa lakk ndax yàlla nee na du ma ko baale innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu annaar wa maa lizzalimina min ansaar borom bi tabaraka wa taala nee na képp ku ma bokkaale safara nga jëm kenn munul fexe ba mu musal la kon nag loo xam ne bu ko doomu aadama defee yàlla du ko baal war nañ koo jàng ñu xam loolu lu mu ñu mën koo moytandiku mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala war nañu jàng tawxid ci ay mbir yu baree baree bari war nañu jàng tawxid pour ñu xam lan mooy bokkaale ñu mën koo moytandiku bu baax a baax a baax ñu jàng tawxid ndax ñu mën a xam adilla yi nga xam ne moom mooy yàq tawxid suñu jàngee tawxid bu baax danañ xam lan mooy yàq tawxid ñu mën a am tawxid mën a moytandiku li yàq tawxid loolu moo tax ñu war a jàng ñu war a xóotal suñu àlluwe ci feebar bu bon bi nga xam ne bokkaale la ñu mën a jàng bu baax a baax tawxid ba ñu mën a ràññee lan mooy bokkaale ñu am tawxid ñu mën a moytandiku bokkaale mbokk yi war nañoo jàng tawxid ndax lan ndax ñu xam xeetu bokkaale yi xeetu bokkaale yi nga xam ne day lore te sirkul akbar sirkul ashgar yooyu yëpp ñu mun koo ràññee ñu mun koo xam ñu xam lan ngay def yàlla gërëm la ana lan ngay def yàlla dañ ci yow mere la yóbbu bind la ci waa safara ba adduna bi di jeex ngay dund ci adduna di bokkaale ba nga nar a dee dem safara kon war nañu jàng tawxid ndax mbir yi ñu mën koo ràññee mu mën a leer ci sunu kanam ñu mën a xam ne dëgg-dëgg-dëgg-dëgg bokkaale dafay alak doomu aadama bokkaale dafay yóbbu nit safara bokkaale day tax doomu aadama sax ci safara dootu ci génneti mbokk yi war nañu jàng tawxid ndax ñu xam cosaan lan mooy mbir yi lan mooy cosaan woote lan moo tax yàlla yónni yonent yi walaqad baasna fi kulli ummatin rasul an ibudullah wajtanibu taaxuut yàlla nee na xeet wu nekk yónni naa fa ndaw yónni naa fa yonent ndax ñu mën maa jaamu ñu sori xërëm yi ñu bañ maa bokkaale ñu bañ maa dendale ak kenn wala lenn mbokk yi war nañu jàng tawxid ndax ñu mën a dolleeku yaqiin mën a dolleeku kóolute jullit bi mën a dolleeku am kóolute bi ann allaha huwa al mustahiqu lil ibada wahdahu duna siwa jullit bi bu jàngee tawxid ci la yëg-yëgam di yokk ci la yaqiinam di yokk mu am yaqiin bu leer ne yàlla dong dong dong moom la ñu war a jaamu yàlla dong la ñu war a màggal yàlla dong la ñu war a gëm yàlla dong la ñu war a bàkk di ko kañ moom jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu moom yàlla tabaraka wa taala moom dong dong la ñu war a jaamu waruñu jàng waruñu jaamu kenn kenn ku dul moom looloo tax doomu ndey yi mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñu tànn téere bi muy kitaabu tawxid téere bi nga xam ne ci téere yi ëpp importance ci dund juddit la bokk nga xam ne ki ko taalif mooy Cheikh al islam Mohamed ibnu Abdul Wahab Cheikh al islam saa yoo ko déggee mooy kilifa la ku màgg la ku rëy la ndax baat bii kenn du ko tuddee am como baat bii kenn du ko tuddee am yambar baat bii ku liggéeyal l'islam baat bii ku liggéeyal diine baat bii ku liggéeyal yàlla tabaraka wa taala ku leeral yoonu sunna moom dong lañ koy tuddee muy Cheikh al islam Mohamed ibnu Abdul Wahab moo am Cheikh al islam Mohamed ibnu Abdul Wahab ibnu Suleyman at Taymi wulida fi baladil Uyayna mu ngi juddoo benn dëkk ci dëkku arabi saoudi di bu dëkk bu tudd Uyayna qurba Riyad dëkk baa ngi nekk ci wetu Riyad ci wetu capitalu arabi saoudi tey ci ban at la judd moom sëriñ bu màgg bi ci 1115 la judd atum junni at ak téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróom ak fukki at ak juróom moom sëriñ bu màgg bi mooy Mohamed ibnu Abdul Wahab ci la judd ci atum 1115 ci la gëné aduna waye hafiz alquran alkarim mokal na ci alquran lu bare bare bare bare dafa mokal alquran mom serigne bu mag bi qabla bulughihi asr sanawat bala muy am fukki at ci dundam bi mu nekké ndaw nek xalé bu tuti am fukki at ci la mokal alquran yeb mbokki serigne bu mag bi muy muhammad ibn abdul wahhab ana kan mo nekon serignam wa qara ala abihi fil fiqhi bayam bokon na bayam biko jur way juram bokon na ci ay bokon na ci serignam biko jangal fiqh wa kana fi sigharihi kaseerul mutala'a mom ci dundam mom serign bu mag bi muy muhammad ibn abdul wahhab ku beuri won lu muy yir ay tere la bokon na ci sax tere yoy muy yir muy kutubul lughatul arabiyya tere tere yi nga xamne day tax nga meuna lak arab nga meuna deg arab nga meuna comprendre arab waye yerna tamit ci tere tafsiri yerna tere hadisi yerna tere yi nga xamne da fay wax ci borom xam xami bindu ko muy wax lu bare bare bare bare ci ciosanul islam mom serigne bu mag bi jaar na ci loxo bayam waye yerna tere yi ñu len wax yeb tere yi lak arab lire nako tere tafsiri yerna ko waye jang na tere hadisi lire na tamit wax borom xam xam yi nga xamne dañuy leral ciosanul islam lu bare bare mom serigne bu mag bi muy cheikh al islam muhammad ibn abdul wahhab waye ci jang bo mu jang fasaraha allah sadra fi ma'rifati tawhid yalla yaatal na ci deunum yalla leral xelam ba mu meuna mang ci tere yoy mu jang ci tere yalla ci hadith yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci waxu borom xam xam yoy mu mun ci xam tawhid naka lañuy kennale yalla naka lañuy wetele yalla tabaarak wa ta'ala wajadda fi talabil ilmi mum serigne bi ku sonu la ci sakku xam xam wa huwa fi sinn mubakkira ci bi mu nekké ndaw ci jamono yoy ci la sonu pour am xam xam ci jamono yoy ci la sonu jang ba meuna ragné ana lan moy bokalé ana lan moy tawhid wana la hazzan wafiran minhu amna cieur bu reey reey reey ci xam xam bi nga xamné mom tay bok na ci adina bi ci ñuko jangalé ndax téré bi nga xamné moy kitabu tawhid téré la bo xamné léral na lu bari bari ci adina bi nan lañuy kennalé yalla ku bëgg wétal yalla tabaaraku wa ta'ala yan yoon ngay jaar yan fébar ngay moytandiku yan musiba ngay sori yan wote kat ngay sori pour nga mëna am tawhid mom sëriñ bu mag bi su marahala gis nga bok na sax ci li tax mu mang xam xam tukina dem basra tukina dem hijaz dem na sam lol lepp ngir lan li tazawudi minhu ngir yok xam xamam ngir yok alwem ngir yok gis gisam ngir yok xam xamam raa rahimahullahu anna ba'd albilad kere bo mu joge bo mu gis na yenn ci ay dekk yiko wër ak dekk yu mu dund khayyama 'alayha ash-shirk bokale tabaarak wa ta'ala bokale yalla tabaarak wa ta'ala sampu nafa bid'a sampu nafa khurafat ay tiaxan ay lebe kilepon diw mo jebulu ci jibril jibril dafa joge fele indi ben moket nak tiaxan yoyu bako seññ bi gisee ci la jog di weur da nay gawtu di weur ci bir dekk bi out ñu mu andal bok na ci ñi mu andalon moy al imam muhammad ibnu saoud rahimahullah andanak buru arabi saoudit ci jamono yoyu dadi leral jog di leral tawhid jog di leral sunna yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam jog di li jangal mbok yi ana lan moy shirk ala lan moy bida ana lan moy khilafat pour ñu mën ko moytandiku mom serigne bu mag bi muy cheikh al islam muhammad ibn abdul wahhab ya'muru bil ma'ruf daran digle lu bax wa yanha 'anil munkar muy tere lepp lu ñu bon lepp lu sip lepp lo xamne dafa wutek pass pass lepp lo xamne dafa wutek alquran lepp lo xamne dafa juuyok sunna yenenbi bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mom serigne bu mag bi jogna taxaw diko jangale diko leral pour doomu adama yi mun ko sori wajad fi da'wati ila tawhid mom serigne bi ku sonu la ku def effort ku yulli ay choona la pour doomu adama yi meuna kennal yalla tabaaraku wa ta'ala pour aq bu mag bi nga xamne moy haqqullah ala al ibad aqu yalla ci jami pour doomu adama yi meun ko xam doomu adama yi meun ko comprendre doomu adama yi meun ko leerlu ba sori bokale yalla tabaaraku wa ta'ala motax mom wajad fi da'wati ila tawhid ku sonu la mbok yi ci wote jeme ci kennal yalla tabaaraku wa ta'ala waye wa nahi 'anil munkar ku sonu la pour téré lu bon pour téré bokale téré bida téré ay khurafat waye wa nahi 'an ibadati al-ashjar ku sonu la pour doomu adama yi baña jaamu garab samp garab diko jaamu ah samp xeer diko jaamu jaamu bammel jaamu xeurum xolal tay doomu adama yi mbok yi ni ñi wëre ci ay bammel tim ci ay bammel di yuux di joy sanni ci bammel khalis allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah yalla ñu yalla jubal mbok yi senegal gi jamm du fi meuna am fek bayu ñu bokalé sénégal dañuy bokalé comme jamono nuh ñuy bokalé di wër ci bammel yi di wër ci xërem yi di tabax ay bammel di ci sanni xaaliss ni ñi ñew di ziaré bammel yi di yuux di photo bammel yi di ko duggal ci seen portable mbokk yi fièvre bu bon bi fek doomu adama yi sori wuñ ko dañuy nax seen bop dundu ñu tawhid te ku dundul tawhid ci riir nga nek te bala ngay xamne da nga riir nga dé ku ci dé rek bo dé yalla dalay lak ndax yalla tabaaraku wa ta'ala mom limu bëgg moy ñu kennal ko limu bëgg moy ñu wéetal ko limu bëgg moy ñu jaamu ko mom kenn ñu bañ ko dendalé kenn wala lenn mbokk yi mom sëriñ bu mag bi harabal ghuluw xex na sax ëppal ci diiné ëppal xol jël nit ko xamne waxuma la sax yonent ko xamne du sahaba ko xamne du tabi'in ko xamne du dara simple doomu adama kesse jangane amna xam xam ku bax la nañ ñu wax ne ku bax la anzilun nas manazilum waye jël nit diko yegal rombal ko sahaba yi rombal ko yonenti rombal ko malaika yi dem ba diko tek ci place borom bi tabaarak wa ta'ala la hawla wala quwwata illa billah lan mo waral lolu moy rir lan mo waral lolou moy sankute dug ci bokalé dug ci fièvre bu reuy bi rek motax ñu jël doomu adama yi di leen yéggal waxuma la ñu yéggal nit ba rombal ko yoonte yalla muhammad mbokk yi xéet yu dañoo xam dañoo wara xamné yoonte yalla muhammad mo gën ñepp naka lañuy rombalé doomu adama julit yoonte bi sallallahu alayhi wasallam reer wessu lolou lu nit mag muhammad mo la gëna mag sallallahu alayhi wasallam naka lañuy jëlé benn doomu adama benn nit ñu reeyal ko magal ko peinture ko chap chapal ko rax ko diko rombalé yonent yalla muhammad ban aduna mo nuy tim ban asaman mo nuy tim ban souf la nuy dox buñu jëlé nit rombal ko yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dekk bu bo xamné dañu né seeni nit ñoo gën muhammad seeni borom xam xam ñoo gën sahaba ya dekk bobu nu fa jamm di amé dekk bobu nu ñuy amé tawhid ci bokalé lañuy dété ku fa dé bo dé ci li yalla yobul safara mom sëriñ bu mag bi xéxna jaamu garab xexna jaamu ay xeer xexna jaamu bamel xexna jaamu xereng xexna eppal ci diine wa hazara minhu li khuturatihi jogne di moytandiku lo nit ñi yi doomu adamay dañ ko wara moytandiku jogne di soñu doomu adamay nañu gaaw jëm ci kennal yalla tabaarak wa ta'ala waye yalla tabaarak wa ta'ala jeriñina ci choono gi mu sonnon motax borom xam xam yi wote fo ñu nango sonnu ni serigne bi sonne won fokk ñu nango sonnu ci kennal yalla wote ci jeexal ci suñu dundu ndax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam fukki at ak ñett 13 ans la def makkatal mukarram di wote ci tawhid di wote ci kennal yalla motax tay lo gis moy ba mu tambale di wote wotem am njeriñ ñako wuy ci yep ñep nek ay wetal katu yalla kenn nek ci bokale kat mais buñu joge nit ñi di len julli lo wala ñu len di wor lo wala ñu len di def lo yu kenn xamut te jangaluñ len tawhid luñuy am moy julli kat buy tak bejeen kuy dem makka kuy sanni ay nent ci mbedd lan lañuy am moy jullit buy genn azaka di nan deret di turo deret di ko sango te ñaata jullit ñoy sangu ci ay xamb deg na sax ci senegal ay khalifa general yu am xamb seeni bir keur di sangu wa sokay tere ñu ne la serigne diw am nako te moy sunu serigne am nako serigne diw mais ñun dañu wara xamne serigne diw du reference ki reference bi kenn la moy yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom dong la yalla wax na ngeen ko roy wama ataakumur rasul fakhuzu wama nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon mbokk yi cheikh bi jog bi mu jog serigne bu mag bi muy cheikhal islam mohammed ibn abdul wahhab jog gi mu jog ngir xex li yalla dimbali nako tabaarak wa ta'ala dadi tasare wotem ñu bari bari bari bari bari dadi dug ci tawhid tawhid tasaro ci goxi dug ci adina bi yeb dadi tasaro mom serigne bu mag bi talif na ay tere yu bare bare bokku na ci kasfu subhan ci ay terem la bokku na ci fadailul islam ci ay terem la bok waye usulul iman ci ay terem la bok kitabu tawhid moy tere bi nga xamne mom lañ jog di ci def sunu kemtalayel kartan pour jangalal ko mbok yi pour leral len ko pour ñu mëna am tawhid bokku na ci tere yi mag yi nga xamne tay tasaro na ci adina te bokku na ci ay talifam yi nga xamne mu upp importance ci talif yi mu talif ndax lan ci la jog di leral tawhidul ibada tawhid gi nga xamne moy tawhid yalla nek gi mu nek yalla waye tawhid bi nga xamne moy leral yalla mom gi mu mom waye tawhid bi nga xamne ci lay leralé al asma wa sifat turu yalla ak ay melokanam mbokk yi mom borom xam xam bu mag bi sonu na ci leral tawhid bu baakha baakha baakh li annahu awwalu da'watu rusuli ndax mom tawhid moy premier wote bi nga xamne yonent yeb yi yalla tabaaraku wa ta'ala musa yoni ñu tambale ci adama ba ñi mujjé ñew ci kaw suuf ñom ñep seen mission ben mission kessé la moy nañu jaamu yalla nañu moytu bokalé ñum ñep mom serigne bu mag bi yalla ñuko yalla fayal ba mu set loone musiba tasarona ci rewam bokale jaamu xorom jaamu bammel jaamu garab ci la jog samp tak kalam ci ndigam djel fasam war ko di tasare tawhid di tasare dine mom borom xam xam bu mag bi ginaaw ba mu juddo ci jooni atum jooni ak temer ak fukki at ak jurom mi ngi genn aduna ci atam 1216 1206 ci la genn aduna mi ngi gané aduna 1115 genn aduna 1206 ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kon li moy téré li moy introduction kitabut tawhid inshallah ci katanu yalla say ñu yalla di maye waxtu ak jot dinañ jog di def ay dars ci téré bu mag bi diko léralal mbokk yi di len ko jangal diko jangalante sunu biir ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu may ñu tawhid أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته